मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथम रीति पाठ में स्वागत है। जो है स्वरूपम शब्द से सब संज्ञा पर विचार रहे थे, तो स्वरूपम शब्द से संज्ञा स्वम जो है सर्वनाम नपुंसकलिंग स्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। रूपम अकारांत नपुंसकलिंग रूप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शब्द से अकारांत पुमलिंग शब्द शब्द एक वचन है। अशब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग अशब्द संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा में समास है। शब्द से संज्ञा शब्द संज्ञा न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा शब्द की संज्ञा वो शब्द संज्ञा हुआ और न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा। तो यहां पर कह रहे हैं कि अस्मिन् व्याकरण शास्त्र शब्दस्य संज्ञा, तो ये षष्ठी तत्पुरुष गर्भनी तत्पुरुष समास है और शब्द संज्ञा। तो अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे शब्दस्य स्वकीयम रूपम ग्राह्यम स्वम मने स्वकीयम रूपम ग्राह्यम भवति। अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे शब्दस्य स्वकीयम रूपम ग्राह्यम शब्द संज्ञाम वर्जित्वा अर्थात व्याकरण संज्ञाम वर्जित्वा। व्याकरण की जो संज्ञा है, व्याकरण में जो संज्ञा जैसे वृद्धि राधे इसमें वृद्धि शब्द है, तो वृद्धि शब्द किसको कह रहा है? आयव को कह रहा है। अदेन गुण हमें जो गुण शब्द क्या है, गुण शब्द अवयव को कह रहा है। तो शब्द जो संज्ञा है, शब्द संज्ञा है, शब्द की जो संज्ञा है, जो औ शब्द है, इसकी जो संज्ञा है वृद्धि, वो वृद्धि शब्द से अर्थ को ग्रहण, वृद्धि शब्द से वृद्धि शब्द वस्वरी कर रही है वृद्धि शब्द रूप नहीं, तो शब्द संज्ञा को छोड़कर बुद्धिस्ट व्याकरण शास्त्र में शब्द का जो अपना रूप है वह ग्रहण किया जाता है, उसका अर्थ नहीं होता। शब्द शास्त्र की संज्ञा, शब्द से संज्ञा मैंने शब्द शास्त्र से संज्ञा। शब्द संज्ञा का क्या अर्थ लेंगे जी? शब्द शास्त्र से संज्ञा, शब्द शास्त्र की जो संज्ञा है, तो शब्द शास्त्र व्याकरण शास्त्र हो गया। व्याकरण शास्त्र की संज्ञा है वृद्धि है व्याकरण शास्त्र की संज्ञा, व्याकरण शास्त्र की संज्ञा। तो शब्द संज्ञा वर्जित्वा का मतलब क्या हुआ जी? शब्द माने व्याकरण शास्त्र से, शब्द का क्या लेना है जी बोलिए? व्याकरण शास्त्र से, शब्द से माने व्याकरण शास्त्र से। वसुधा जी समझ गई? शब्द से सब संज्ञा। गुरुकुल वाले समझ रहे हैं जी? गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? बाल बोध जी, मैंने आपने अभी तक पढ़ते वृद्धि राधे अधिंग गुण दाधा घोदा, ये सब जो आपने पढ़ा इदुदेदुविचनम प्रगृहम, तो ये प्रगृहम व्याकरण शास्त्र की संज्ञा है ना जी। व्याकरण शास्त्र में कहा है लोक व्यवहार में तो गुण का मतलब दूसरा होता है, वृद्धि का मतलब दूसरा होता है, परंतु व्याकरण शास्त्र में वृद्धि का मतलब आयु है। तो शब्द संज्ञाम वर्जित्वा, मैंने शब्द संज्ञा मैंने व्याकरण शास्त्र से संज्ञाम वर्जित्वा, ये इसका अर्थ है। तो उदाहरण के लिए प्रथम वृत्ति का अर्थ ये कह रहा है, प्रथम वृत्ति में मैंने जो आपको बताया वो तो बताया ही, परंतु प्रथम वृत्तिकार जो इसको कह रहा है अपनी भाषा में कह रहा है कि यह व्याकरण यस्य शब्दस्य कार्यम् उच्यते तस्य स्वरूपम् ग्राह्यम्। इस व्याकरण शास्त्र में जिस शब्द का कार्य कहा गया है उसके स्वरूप का ग्रहण करना चाहिए, न तो शब्दार्थ, शब्दार्थ का नहीं, उस शब्द का से उसका नहीं, न तो पर्यायवाची शब्द, उसका पर्यायवाची शब्द का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शब्द संज्ञाम वर्जित, शब्द संज्ञाम को इन्होंने नहीं खोला, खोलना चाहिए शब्द संज्ञा मैंने शब्द शास्त्र से संज्ञाम, शब्द शास्त्र की संज्ञा को छोड़ करके। तो उसी स्वकीयम रूपम ग्राह्यम, अपने रूप को ग्रहण करना चाहिए। तो ये उदाहरण है कि आग्नेयम अष्ट कपालम अष्टा कपालम निर्भव, आग्नेयम अष्टा कपालम मैंने अष्टा कपाल से निर्वपन करना चाहिए, निर्वपन इत्यादि कुछ होगा वह तो आग्नेय अग्नि से संबंधित, इसमें है अग्नेर ढक एक सूत्र है, 4233 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय दूसरे पाद का 33 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, चतुर्थ अध्याय दूसरे पाद का 33 दूसरे पाद का 33 नंबर सूत्र है, अग्नेर ढक हमारे में 32 है, तो अग्नि ढक, तो अग्नि जो है इकारांत पुंलिंग अग्नि शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, ढक का कारांत पुंलिंग ढक शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, तो हो गया। तो यहां पर जो है अनुवृत्ति आ रही है सद्यता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च इसका, और साथ जो है सास्य देवता, सास्य देवता ये 4223 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय दूसरा पद 23 नंबर सूत्र है, सास्य देवता इसका अधिकार चल रहा है, सा अस्य देवता अलग करेंगे तो सा अस्य देवता, सा स्त्रीलिंग है सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्द प्रथमांग के वचन है, अस्य सर्वनाम पुलिंग इदम शब्द सस्यवित वचन है, देवता आकार स्त्रीलिंग देवता शब्द प्रथमांग के वचन है। तो अथवा अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया अग्नि ढक्का हो गया, समर्थान पदाना मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता समर्थात प्रातिपदिकात, प्रातिपदिकात तो समर्थात अग्नि शब्दात, अग्नि प्रातिपद अग्नि शब्दात, तो समर्थान पदाना मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात, सूत्रे प्रथमोच्चारितात प्रथमा समर्थ, क्योंकि सा की अनुवृत्ति आ रही है, सा की सा जो है तो सा माने प्रथमा, सा माने प्रथमा, तो प्रथमा समर्थात, प्रथमा समर्थात, और ये देवता मैंने सा से देवता कहा है, वह उसकी देवता मैंने प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है देवता, मैंने देवता विशेष वाची होना चाहिए, देवता को कहने वाला, तो देवता वाची न अग्नि शब्दात या अग्नि प्रातिपदिका अस्य मने षष्ठ्यर्थे ढक प्रत्यय भवति, बोलने की देवता वो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है देवता अभिधेय होने पर देवतावाची अग्नि शब्द से जो है ढक प्रत्यय होता है। तो आग्ने का मतलब है कि अग्नि देवता यस्य, अग्नि देवता अस्य, जिसकी देवता अग्नि है, जिसका देवता अग्नि है उसको कहेंगे आग्नेय, उसको क्या कहेंगे जी, तो आगे तो अग्नि शब्द ढक किया, ढक करके जो है ढक को ये हो गया फॉर ढक काम प्रतिदिन से मैंने आयन ए हो गया, ये नहीं ए हो गया, और कीटी से आदि को वृद्धि होगी इसलिए अग्नि एय को जो है यदि हम से जो है वह संज्ञा या जैसे लोप कर देंगे आग्नेय बन जाएगा। तो आग्नेय का मतलब कि अग्नि देवता है, आग्नेय विशेषण है अष्टकपालम का, अष्टकपालम का आग्नेय जो है, आग्नेय जो है विशेषण है वह अष्टकपालम का है। तो अग्नि देवता वाले जो अष्टकपाल है, आठ जो कपाल है उसका निर्वपन करें ऐसा है। तो यहाँ पर यदि अग्नि शब्द से अर्थ लिया जाए, अग्नि शब्द से यदि अर्थ लिया जाए तो अर्थ लेंगे तो अग्नि को लाइए और ढक कीजिए, देखिए हाथ भी जलेगा और जिससे अब जिस अग्नि शब्द से अब अग्नि को ढक करेंगे तो वो अष्टाध्याय भी जल जाएगा, वो किताब भी जल जाएगा, जहां पर रखेंगे वो जल जाएगा। इसलिए यहाँ पर अग्नि ढक व्याकरण शास्त्र में जहां पर भी अग्नि इत्यादि जैसे शब्द आया, जहां पर भी शब्द आया उसके अपने रूप को ग्रहण करेगा, स्वकीय रूप को ग्रहण करेगा, अर्थ को नहीं ग्रहण करेगा, केवल मात्र व्याकरण शास्त्र की संज्ञा को छोड़ करके। और आगे है अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, अनुदित सकारांत पुमलिंग, अनुदित शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन, सवर्ण से अकारांत पुमलिंग सवर्ण शब्द षष्ठी एक वचन, नपुंसक लिंग तुल्यास प्रत्नम सवर्णम है तो नपुंसक लिंग भी कर सकते हैं। तो और विषय क्या बोलते हैं, वर्ण का विशेषण मानेंगे तो पुमलिंग भी कर देंगे। इसलिए नपुंसक लिंग षष्ठी वचन है, च अव्यपद है, अप्रत्यय अकारांत पुमलिंग अप्रत्यय शब्द प्रथम एक वचन है। यहाँ पर अप्रत्यय समास है, न प्रत्यय अप्रत्यय, न प्रत्यय अप्रत्यय नित्व समास है। और यहाँ पर प्रत्यय का मतलब प्रत्यय की अर्थम बोधिति प्रत्यय, न प्रत्यय अप्रत्यय, बोल रहे कि जो अर्थों को बोध कराने वाला है वह प्रत्यय है। प्रत्यय की अर्थम बोधयति, वहां पर जो है आप यदि सिद्धांत कौमदी, सिद्धांत कौमदी यदि आप निकालेंगे, सिद्धांत कौमदी में देखेंगे तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए इस सूत्र को, सिद्धांत कौमदी, सिद्धांत कौमदी के जो है ये निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ उसने क्या कहा है, जहां तक मुझे संस्कार आ रहा है इसी में ही लिखा हुआ है। अनुदित सवर्ण चापत्य वो प्रत्यय का मतलब समझाया है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यदि आप लोग को मिल जाए पहले तो पहले आप कर लीजिए। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय ये 25 नंबर पेज पर है, शुरू में पहला पहला ही है। ये देखिए, देखिए यहाँ पर ये क्या प्रत्यय बोधयति नहीं किया है, मैंने गलत बोल दिया, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय याद किया जी। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय में जो प्रत्यय है वह प्रतीयते विधीयते इति, जो जिस विधान किया जाता है उसका नाम प्रत्यय है। वो यहाँ पर प्रत्यय वो बड़ा नहीं कि पठ धातु से जो है नूर प्रत्यय किए, वो भी है, वो भी है, परंतु वो प्रतीयते विधीयते में वह उससे भिन्न भी आ जाएगा, जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय है। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय और न प्रत्यय अप्रत्यय ऐसा कहा। तो अप्रत्यय विशेषण है अनुदित का, अप्रत्यय विशेषण है अनुदित का। तो अर्थ के अप्रत्यय माने अविधीयमान, प्रत्यय माने विधीयमान जिसका विधान किया जाता है, विधीयते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय तो विधीयमान, और न प्रत्यय अप्रत्यय माने अविधीयमान। तो अविधीयमान विशेषण है अनुदित का, माने अण का, अविधीयमान जो है अण का विशेषण है, अव है अण का विशेषण है। तो अर्थ कि अविधीयमान अण माने अविधीयमानोन ऐसा, अविधीयमानोन और उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, ये संज्ञा सूत्र है, सो ध्यान रखिएगा। अविधीयमानोन उदिच्छा सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। वह सवर्ण की संज्ञा करता है। यहां पर जो विशेष रूप से जो अविधीयमानोन उदिच्छा सवर्ण से संज्ञा स्यात् जो कहा, ये किस, तो ये जैसे उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ना जी, रमाधन ईश्वर उदाहरण दिया है, रमाधन ईश्वर, तो रमाधन ईश्वर ये दिया कि अब आ है और ई है, इसके स्थान पर जो गुण हो गया, तो अण जो है, अण और उदित ये अपने सवर्ण की संज्ञा करता है, अपने रूप की संज्ञा करता है। तो ये अ से आ का भी ग्रहण हो गया है, अ से आ का भी ग्रहण हो गया, इसलिए आद गुण लग गया, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए सिद्धांत को हम निकाल करते हैं कि अविधीयमानोन उदिच्छा सवर्ण संज्ञा से, अविधीयमान अण और उदित जो है सवर्ण की संज्ञा करता है। तो अत्र अण परेण नकारेण, यहाँ पर अण का मतलब है कि अयून रिले के एवं अयौ छय व्रत लण, यहाँ तक का ग्रहण करना। कुचुटुतु पे एते उदित, तो ये बोल रहे हैं कि अ जो है अण माने अ, ये 18 की संज्ञा करेगा, अ मतलब 18, ई का मतलब भी 18 भेद, उ का मतलब 18 भेद, री का भी 18 भेद, ये अ 18 की संज्ञा करेगा। 18 का नाम है अ, 18 जो वर्ण है अ के 18 भेद है वो सब का नाम है अ, ई भी ऐसे ही 18 के भेद है वो सब का नाम है, ऐसे रिकार है ये 18 के भेद उसका नाम है, री जो है री रिवर्ण सावर्ण्यम वाच्यम, ये री और री सवर्ण होता है, मिथ सावर्ण्यम वाच्यम कहा है, तो इसीलिए वो 30 हो जाएगा, क्योंकि री का 12 भेद और इसका 18 भेद, तो 30 हो जाएगा। ए ओ अयु का है ये 12 इसका भेद हो जाएगा, और ए मन आई ओ औ इस सब का 12 भेद हो जाएगा। तो ये इसमें कहा है कि अण और उदित जो है सवर्ण की संज्ञा करता है, अविधीयमान अण और उदित ये सवर्ण की संज्ञा करता है, ये इसमें कहा है। विधीयमान अण और उदित जो है वह सवर्ण की संज्ञा नहीं करेगा, केवल अविधीयमान जिसका विधान नहीं किया गया हुआ हो। यदि इसको आप इसमें देखना चाहें, काशिका में देखना चाहें, अविधीयमान का उदाहरण दिया होगा कि अविधीयमान इति किम, ऐसा काशिका में दिया है, देख लेता हूँ, काशिका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर काशिका में ये, हाँ जी, ये देखिए, अप्रत्यय है इति किम, तो सनासम सभिक्ष उह, यहाँ पर कहा सनासम सभिक्ष उ, तो उ प्रत्यय है, और ऐसे दूसरा धर्म दिया है असाम प्रतिके, तो यहां पर अ है, तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि सनासम सभिक्ष उ, ये जो सनासम सभिक्ष उ जो है ये उ प्रत्यय करता है। ये पद का 168 नंबर सूत्र है, 18 नंबर सूत्र है, सनासम सभिक्ष उ, तो ये कह रहा है सनासम सभिक्ष उ जो है ये कह रहा है कि ये जो है सनंत, सन का मतलब हुआ कि सनत धातु, सनासम सभिक्ष उ में जो है संच आशंस भिक्ष, सनासम भिक्ष तस्मा सनासम भिक्ष है, तो सन का मतलब है कि सन इति सनंत ग्रहणम, न तो सन धातु, सन धातु नहीं, सनंत जो है धातु उसका ग्रहण किया गया है। ऐसे ही जो है आंग पूर्वक जो शशि धातु है और भिक्ष जो धातु है, इन धातु से परे भिक्ष भिक्षायाम लाभे अलाभे च, इन धातु से परे जो है उप्रत्यय हुआ है, तत्शिला तत्धर्म तत्साधुकारी इत्यादि में वर्तमान काल में, तो यहाँ पर उप्रत्यय प्रत्यय कहा, यहाँ जो समझना जो है केवल ऊ समझना है कि ऊ जो प्रत्यय कहा तो ये विधीयमान है, विधीयते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, इसका विधान किया गया है, इसलिए इस अ ऊ का मतलब 18 नहीं, केवल ऊ का मतलब ऊ ही है। और ऐसे ही ये जो है के 4-3-9 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय तीसरे पाद का 9वां नंबर सूत्र है, वह है कि असाम्प्रतिके। अब असाम्प्रतिके और जो है लुप्त प्रथमांत निर्देश है, तो अर्थ के साम्प्रतिके, साम्प्रतिके गम्य माने, माने साम्प्रतिक अर्थ यदि गम्य मान हो, इससे ऊपर से मध्यमान मध्यमान मध्यमान इससे मध्यमान की अनुमति शेषे का अधिकार है ज्ञान प्रतिपद का प्रत्यय पर अच्छा तो साम बता रहा हूँ, विशेष विशेष नहीं बता रहा हूँ केवल ये। तो साम प्रतिकम का मतलब होता है न्यायम, माने न्याय, साम प्रतिक का मतलब है सम न्याय, न्याय उचित रूप से जो न्याय होता है, न्यायम युक्तम, न्याय से युक्त जो है, न्याय से युक्त का नाम है साम्प्रतिक। तो साम्प्रतिक यदि गम्यमान हो तो मध्य शब्द से जो है शैषिक अर्थ में जो है अप्रत्यय हुआ है, शैषिक अर्थ में अप्रत्यय हुआ है। तो ये जो अप्रत्यय किया है तो ये अ का मतलब ये नहीं लेना है, केवल जो है 18 जो है जो 18 जो भेद जो होता है का वो नहीं लेना है, केवल अ का मतलब और ही लेना है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि ऐसे ही हमें जहां तक संस्कार है, इसमें तो केवल दो ही उदाहरण दिया है, परंतु जहां तक मुझे सिद्धांत कौमुदी का संस्कार है कि पढ़ते समय मैंने किया था, मिलेगा तो कभी बताऊंगा कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय के माध्यम से यदि प्रत्यय के अलावा भी अन्य भी यदि कोई ऐसा हो तो उसका मतलब जो है वो अपने स्वरूप को ही ग्रहण करेगा, आपसे अपने से भिन्न को ग्रहण नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए इको नची है, अब जैसे इक के स्थान में यन का है तो यन हो गया प्रत्यय, प्रतीयते जिसका विधान किया जाता है, तो यन का मतलब य वर ल, तो य वर ल ही होगा, य के जो दो भेद है तो वो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्रतीय का में ई है इको य है यो भी हो जाए, याद आ गया मुझे, य नहीं होगा, य ही होगा, य से य का ग्रहण नहीं होगा, य का ही ग्रहण होगा। तो इक के स्थान में यन हुआ तो यन प्रत्यय हो गया इस रूप में, प्रतीयते विधीयते इति रूप में। तो ये कह रहे हैं कि अविधीयमान अन उदित, अविधीयमान जो है अन के साथ संबंध है, उदित के साथ संबंध है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अविधीयमान अन जो है और उदित उकार जिसका है, उदित में समास है उत्कित उदित, तो अविधीयमान अन और उदित सवर्ण की संज्ञा करता है, सवर्ण से ग्राहको भवति, सवर्ण का ग्राहक ग्रहण करता है, स्वयं रूप में अपने रूप को भी ग्रहण करता है। तो अ का मतलब हुआ 18, अ के जो 18 भेद है, ई का मतलब 18, उ री ली ए ओ अयु जिसका 12 भेद है, य का मतलब यवला द्विधा, तो य का भी दो भेद है, ल के भी दो भेद है, व के भी दो, उसका भी ग्रहण होगा। रेपोष्मानम सवर्णानं सन्ति, रेप का सवर्ण होता ही नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं हयवरट लन, हयवरट र को छोड़ करके और ह को छोड़ करके, क्योंकि ह और रेप की सवर्ण संज्ञा होती नहीं है, इसलिए बस क्या यवला, इसलिए यवला द्विधा कहा। तो ये अविधेमान अण से लेकर के और ल तक के ये अपने सवर्ण की संज्ञा करता है। और उदित जो है कू चू टू तू पू, तो कू में ऊ में ऊ उदित है, इसलिए कू का मतलब क ख ग घ, उदित हुआ कू चू टू तू पू, ये उदित भी अपने सवर्ण की संज्ञा करता है, अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, माने कू जो है ख ग घ न को भी ग्रहण करेगा और क को भी, स्वम रूपम, स्वम रूपम की स्मृति आ रही है कि अपने रूप की भी संज्ञा करता है। अन उदित सवर्ण से संज्ञा स्यात् प्रत्यय वर्जित्वा, प्रत्यय वर्जित मतलब कि अब प्रत्यय बने विधीयमान विधीयमान अन अणम वर्जित्वा, विधीयमान अन को छोड़ करके और अपने रूप का भी ग्रहण करता है। समझ में आ गया, इसमें कोई शंका आप लोगों को? अब आगे सपरसत कालस्य सपरसत कालस्य तपर अकारांत ये भी पढ़ा दिया हूँ वैसे अकारांत पुमिंग तपर शब्द प्रसवांति वचन है तत्काल अकारांत पुमिंग तत्काल शब्द संस्कृति वचन है तपर में त परो यस्मात् सह अयम तपर बहुव्रीहि समास हो गया अथवा दूसरा है तात पर तपर तादपि पर तपर दो समास है एक तात पर तपर और त परो यस्मात् स्वयं तपर दोनों है तो पंच तो एक बार पंचमी तत्पुरुष हुआ एक जो है बहुव्रीहि समास हो गया तो तपर अब जैसे अदिंग गुणा में अत इंग तो त परो या समात त जिससे परे है अ से परे है त इसलिए अ है तपर और तात पर त से परे है ए ए ओंग अदिंग गुणा में इंग तो त से परे है इंग तो इंग भी तपर है माने अदिंग गुणा में अदिंग में अ भी तपर है इंग भी तपर है तो तपरा वर्ण अ माने अ और इंग ये दोनों और ऐसे ही वृद्धि आदेश में आत और ऐच है तो आत में त है त परे है जिससे आ से परे है त तो आ भी तपर है और ऐच जो है वो भी तपर है क्योंकि त से परे है हालांकि मोटे रूप पर यदि देखें सूक्ष्मता से देखेंगे तब तो आ के लिए भी तपर है परंतु यदि मोटे रूप में देखेंगे तो आ के लिए नहीं है तपर करणम ऐजार्थम काशकाकार ऐसे कहते हैं कि तपर करण जो है ऐच के लिए है तपर करण ऐच के लिए है आ के लिए नहीं है क्यों इसलिए नहीं है कि अनुदित सवर्ण प्रत्यय भी पढ़ के आया कि अन जो है अविद्यमान अन सवर्ण की संज्ञा करता है जबकि आ अन नहीं है मैंने अन का मतलब हुआ कि अ ई उरी मैंने अन प्रत्याहार के अंदर में जिस रूप में वर्ण पढ़ा हुआ है वो लेना है वो अपने सवर्ण की संज्ञा करेगा जबकि आ जो है अ से आ का तो ग्रहण हो जाएगा परंतु आ अन के अंतर्गत नहीं आ जाएगा कि आ जो है ग्रहण कर ले अ को या अन्य को समझ में आया जी इसीलिए अन अविद्यमान अन सवर्ण की संज्ञा करता है तो वह अन सवर्ण की संज्ञा करता है कि उस अन के अंतर्गत आ नहीं आता है अ से आ का ग्रहण होगा परंतु अन प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आएगा समझ रहे हैं आप लोग इसीलिए आ के लिए तपर नहीं है वो ऐ के लिए भी तपर ऐच के लिए तपर है इसलिए काशकाकार कहता है तपर करणम अयार्थम तपर करण ऐच के लिए परंतु यदि सूक्ष्मता से गहराई से देखेंगे जब आपको मैं आगे के बाद पारिभाषिक पढ़ाऊंगा तो पारिभाषिक में बताया है कि अभेद का गुणा भेद का उदात्तय माने गुण भेदक भी होता है और अभेदक भी होता है जैसे मान लीजिए मैंने कहा वस्त्र मानय तो कोई भी वस्त्र आप ले आएंगे पीतम वस्त्र मानय तो पीतम गुण है ना पीला माने पीतत्व जो गुण है तो गुण भेद कर दिया कि नहीं कहीं पर गुण भेद करता भी है कहीं पर गुण भेद नहीं भी करता है तो गुण जब भेदक होगा तो ऐसे ही यहाँ पर उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक और निर्नासिक तो सानुनासिक उदात्त अनुदात स्वरित ये अच का गुण है उदातत्व अनुदातत्व स्वरितत्व ये अच का गुण है और ऐसे ही जो है क्या बोलते अनुनासिकत्व और निर्नासिकत्व मान अनुनासिकत्व और निरनुनासिकत्व ये भी गुण है तो जब गुण भेदक होगा तब तो वहां पर आ के जो छह भेद हो गए टोटल अ के 18 भेद उसमें अ के ह्रस्व अ के छह भेद दीर्घ आ के छह भेद और प्लुत अ के छह भेद तो इसीलिए क्षत्रिक 18 हो जाता है 6 3 18 तो यहां पर आ के जो छह भेद हैं जब वह गुण भेदक होगा ऐसा जब यदि कोई विचार आए तब तो आ के लिए भी तपरकरण है ध्यान रखिएगा और जब गुण भेदक नहीं होता तो फिर आकृत प्रकरण नहीं है समझ में आया अनंत जी आपको समझ में आ रहा है अनंत जी शायद आ रहा है आ रहा है गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है जी हेलो हाँ जहां नहीं समझ में आएगा तो बोलना बहुत ही सरल है ये सब तो जब गुण भेदक होता है लाल पीला हरा बैगनी इत्यादि जब भेदक होगा तो माने भेद भी करता है और अभेद भी करता है तो ऐसे ही उदात अनुदात स्वरित अनुनासिक अनुनासिक सब गुण है तो जब गुण भेदक होगा तब तो आ के लिए भी तपर समझना क्योंकि माने हो गया तपरो यस्मा त परे है जिससे और यदि गुण भेदक नहीं है तो केवल ऐच के लिए है त से जो परे है तो तपरा वर्ण मने आ और ऐच अ और एंग ये त अप्रवर्ण तत्कालस्य, तत्कालस्य का मतलब है कि तस्य तस्य तत्काल में दो समास है, तस्य काल तत्काल संस्कृत पुरुष समास और तत्काल का तत्काल कालो यस्य, तत्काल इव कालो यस्य, ऐसा तत्काल इव कालो यस्य स तत्काल। तो एक बार षष्ठी तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्री समास, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुब्री समास हो गया ये उत्तर पद लोपी बहुब्री। मान इसमें तस्य तस्य काल तत्काल और तत्काल काल यस्य, तो एक काल का लोप हो गया है। तो माने उसके तत् माने तस्य माने उस तप्रत्वेन उच्चार्यमान वर्णस्य, तप्रत्वेन उच्चार्यमान जो वर्ण है, तपर से युक्त जो वर्ण, जैसे अदिंग गुण में तपर से युक्त वर्ण अ है और एंग है, आदैच में जो है तपर तप्रत्वेन उच्चार्यमान वर्ण में तपर से जो युक्त वर्ण है आ है और ऐच है, तो तस्य माने, तस्य माने ऐच आई औ, तस्य माने अदेंग गुण में अ और तस्य माने ए ओ। तो तप्रत्वेन जो उच्चार्यमान वर्ण है, तप्रत्व से युक्त जो उच्चार से उच्चारण किया जाने वाला जो वर्ण है, उच्चारण किए जाने वाले जो वर्ण है, वह वर्ण उस वर्ण के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा, माने अदेंग गुण में अ के उच्चारण करने में जितना समय लगता है, इसी तरीके से जित उतने ही जिन जिन वर्णों को उच्चारण करने में समय लगेगा उतने की ही वह संज्ञा दूसरे में कलेगा। जैसे अ है, अदेंग गुण में अ है, तो अ के जितने देर में उच्चारण काल में समय लगता है उतने ही उच्चारण करने में समय लगेगा जो अ के जो छह भेद है वो तो उसको तो ग्रहण करेगा वो, परंतु उससे भिन्न जो है आ का अधिक उच्चारण में होता है, प्लूत का और अधिक उच्चारण होता है, तब नहीं ग्रहण करेगा वो, मैंने उस आ को और प्लूत को ग्रहण नहीं करेगा, अ केवल अ के जो छह भेद है उसका ग्रहण करेगा। यदि अभेदक है मैंने सॉरी गुण भेदक है तब तो केवल मात्र जिसके साथ जुड़ा हुआ उतने ही मात्र का ग्रहण करेगा, उससे भेद का ग्रहण नहीं करेगा। इसे तपर वर्ण तत्काल से संज्ञा स्यात्, ये अर्थ हो गया कि तपर वर्ण जो है तत्काल संज्ञा स्यात्, समझ गया जी, तत्काल से संज्ञा में तत्काल से संज्ञा स्यात्, गुण भेदक नहीं तो गुणांतर युक्त से च, ये भी कह सकते हैं कि तपरा वर्ण तत्काल से सवर्ण से गुणांतर युक्त से च संज्ञा स्यात् स्वस्य रूपस्य, स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है स्वस्य रूपस्य, माने तपरत्व उच्चार्यमान जो वर्ण है, तपर वर्ण जो है तत्काल सवर्ण की संज्ञा करता है और अपने रूप की भी संज्ञा करता है, अपने रूप को भी ग्रहण करता है, ग्रहण करता है मतलब संज्ञा करता है ये। तो जैसे वृक्ष ही प्लक्ष ही, तो वृक्ष ही प्लक्ष ही, तो यहां पर वृक्ष ही प्लक्ष ही में वृक्ष शब्द से जो भीष आया है तृतीय विभक्ति, अब यहां पर अतो भीष ऐस जो है, अतो भीष ऐस वो कहता है, अतो भीष ऐस निकाल लीजिए, ये सात एक नौ नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का नौवां नंबर सूत्र निकाल लीजिए, अतो भीष ऐस सात एक नौ सात एक नौ निकाल लीजिए, निकाल लिया सात एक नौ अतो भीष ऐस निकालिए, गुरुकुल वाले निकाल लिया जी, निकालिए तो बोल दिया करो, ये निकालिए। तो अतः सकारांत पुमलिंग अक्षर पंचमी के वचन है, भिषा भिष सकारांत पुमलिंग भिष शब्द षष्ठी व्यक्ति के वचन है, ऐस सकारांत पुमलिंग ऐस शब्द प्रथम व्यक्ति के वचन है, अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखो अतः, यहाँ पर अतः त परो यस्मात्, त जिससे परे है, तो त किससे पर है, अ से पर है, तो तपर वर्ण हो गया अ, तो ये तत्काल की संज्ञा करेगा, अर्थात तपर से का जितना जितने समय में उच्चारण काल होता है, उच्चारण का समय लगता है उतने ही समय जिस वर्ण का उच्चारण होगा उसका उतने का ही ग्रहण करेगा, उससे भिन्न का नहीं करेगा, और साथ ही सवर्ण ही सवर्ण समय जब भी, तो ऐसे तपरत्व उच्चारमान जो वर्ण है उसके समान उच्चारण काल तो अन्य का भी है, ई का भी है, ऊ का भी है, पर तो ई उका ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि सवर्णस्य की अनुमृति आ रही है। इसलिए तपरह वर्ण तत्काल से सवर्णस्य, तत्काल सवर्ण की संज्ञा करता है और अपने रूप की सवर्ण करता है। इसलिए अदंतात अंगात, अंग का विशेषण है अतः में तदंत विधि होते, अदंतात अंगात, ये अवर्णांतात अंगात नहीं हुआ। अवर्णांतात कहेंगे तो जब भी वर्ण जोड़ेंगे तो वो जो हो जाएगा कि 19 का 18 जो भेद उसका ग्रहण हो जाएगा अवर्ण कहने से। इसलिए अवर्ण कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि तपर तपरत्व उच्चार्य मान वर्ण, इसलिए तप अदंतात अंगात ऐसा अर्थ हो गया। समझ में आया जी? तो अदंतात अंगात उत्तरा से भीषण स्थान है ऐस स्यात, और तो ऐस हुआ तो वृक्ष और ऐस है, और मन भीष को ऐस हो गया तो वृक्ष आई, अब जो है वृद्धि रचित से वृद्धि कर दीजिए तो वृक्षई को विसर्ग वृक्षई ऐसा बन गया, प्लक्षई ऐसा बन गया, समझे। और दूसरा है जैसे पपऊ ददऊ, ये है पपऊ ददऊ, तो पपऊ ददऊ जो है ये आत औनल, यह है आत औनल 7134 नंबर सूत्र है जी, 7134 निकाल लीजिए भी, 7134 34 नंबर सूत्र है आत औनल। तो देखिए आत औनल, तो ये आत जो है अकारांत पुमलिंग आत शब्द पंचमी देव वचन है, और जो लुप प्रथम निर्देश है नल जो है लकारांत पुमलिंग नल शब्द षष्ठी युक्ति एक वचन है, अंगस का अधिकार चल ही रहा है। यहाँ पर आत देखिए त परो या समाप्त, त जिससे परे है तो आ से परे है त, इसलिए आत पर हो गया। तो तप्रत्यन उच्चार्यमान जो वर्ण है तत्काल से सवर्ण संज्ञा से, तत्काल सवर्ण की संज्ञा करेगा वो आ के जो 6 भेद हैं या आ उसके ही संज्ञा कर, उसने ही को ग्रहण करेगा, उससे भिन्न को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए आत का मतलब हुआ आकारांतात, ऐसा अर्थ हुआ आकारांतात अंगात, ऐसा अर्थ हुआ, समझे जी। आ का मतलब क्या हुआ जी, आकारांत मतलब आकार, बस उतने आकार मात्र, तो आकारांतात अंगात, ये गुण जब भेद हो जाएगा तब तो केवल आ मात्र के लिए है। तो आकारांतात अंगात उत्तरा से नल स्थाने अवकार आदेश भवती, ये कहा है। तो नल के स्थान में अवकार आदेश होता है। तो यहाँ पर ये जैसे पा धातु है, पा धातु है ये लिट लकार का है, लिट लकार का है, लिट लकार है, और लिट के स्थान पर जो है तिप हो गया, होने से फिर परस्मै पदानाम नल नलवमा से जो है वो जो है नल हो गया है। अब पा नल है, अब नल को जो है औ आदेश हो गया है, मने पा और नल को औ हो गया, क्योंकि आकारांत तो पा आकारांत अंग है, तो आकारांत अंग से उत्तर जो है नल उसको औ हो गया, तो पा औ हो गया, वृद्धि चुका पौ हो गया, पौ बन गया। अब यहाँ पर जो है द्विर्वचने से रूपादेश रूपातिदेश करके स्थानी बद करके पा पौ अ हो गया, मतलब पा पौ हो गया, पा पौ पूर्व अभ्यास रस हो जाएगा, पपौ बन गया। तो यहाँ पर आतो औनल में जो आत है वह तप्रत्यन उच्चार्यमान वर्ण जो है, तो उसके जो जिसका उत्तर जितना समय लगता है उच्चारण करने में उतने ही जितने उतने ही समय में जिन वर्ण का उच्चारण करने में लगेगा सवर्णी का उतने का ही उग्र करेगा, इसलिए आकारांतात अंगात ऐसा अर्थ हो गया। समझ गया जी। अब आगे है आदिरंत्येन सहेता, आदिरंत्येन सहेता कहता है आदि ही इकारांत पुमलिंग आदि शब्द प्रश्रवणित एक वचन है, अंत्येन अकारांत अकारांत पुमलिंग अंत्य शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन स अव्य पद है, इता तकारांत पुमलिंग इस शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो सह के योग में तृतीय हुई है, लोग अंत्येन इता सह ऐसा हो गया, अंत्येन इता सह आदि ही, तो अंत्येन इता सह आदि ही, तो जब ही अंतिम इत के साथ आदि लेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ होगा, तभी तो अंतिम आदि बनेगा ना जी। दो में आदि अंत थोड़े बनता है, कम से कम दो से अधिक होगा, जैसे मान लो कि बालबोध पहले है, श्रवण है, मनीष है, ये विद्यानंद है, ये सभी खड़े हैं, तो उसके आदि में हो गया बालबोध और अंतिम में हो गया विद्यानंद। तो आदि और अंत तो उसी को कहते हैं कि आदि कहते हैं कि यस्मात् पूर्वम नास्ति परम अस्ति, जिससे पूर्व में हो पर में, जिसके पूर्व में न हो पर में हो वह आदि है, जिसके पर में और जिसके पर में नहीं हो पूर्व में हो अंत हो गया, ऐसा है आदि अंत का। परंतु वैसे आदि अवयव और अंत अवयव बीच में जब होता है तभी आदि अंत होता, नहीं तो दो में पूर्व और पर का व्यवहार होता, दो हो तो दो के लिए आदि अंत नहीं कहेंगे, दो के लिए कहेंगे दो आदि का अर्थ वहां पर हो गया पूर्व, वहां उसके लिए भी आदि अंत का व्यवहार किया जा सकता है, परंतु वहां पर आदि का मतलब है पूर्व और अंत का मतलब है पर, परंतु दो से अधिक में होता है तो आदि और अंत होता है, तो आदि और अंत जब ही का तो बीच का अपने आप ग्रहण हो गया, मध्य का अपने आप ग्रहण हो गया, तो अंतेन इता सह आदि ही वर्ण, तो अंतिम इत के साथ इत वर्ण है, तो अंतेन इता सह माने इत संजकेन वर्णेन सह, इता वर्णेन सह आदि वर्ण मध्य का नाम अपने आप आ गया, और स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो अंतेन इता सह माने इत संजकेन वर्णेन सह आदि ही वर्ण मध्य का नाम संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य च, माने अंतिम इत के साथ आदि वर्ण अपने बीच में, उन दोनों के बीच में जो वर्ण है उसकी भी संज्ञा करता है, उसका भी ग्राहक होता है, और अपना जो रूप है उसका, तो रूप का मतलब क्या लेना है जी, रूप का मतलब हुआ कि आदि ही लेना है, अंतिम नहीं लेना है, क्योंकि सहयुक्ते प्रधान है, अप्रदसा के योग में अप्रधान में तृतीया होती है, इसलिए अप्रधान में गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय है, प्रधान अप्रधान प्रधान कार्य संप्रत्यय है, परिभाषा है कि प्रधान और अप्रधान में प्रधान के साथ ही कार्य की प्रतीति होती है, तो प्रधान है आदि वर्ण और अंतिम है सह के योग में सहयुक्ते अप्रधान है, अप्रधान में सह के योग में तृतीया होती है तो अप्रधान है, इसलिए स्वस्थ का मतलब है कि आदि वर्ण, तो अपने रूप की संज्ञा कर सकते, अयुण में अण प्रत्याहार बनाया तो अंतिम ही तो हो गया अण, उसके साथ आदि हो गया अ, अण बन गया, ये अण जो है और न के बीच में जो ई उ है उसको भी ग्रहण करता है और अपने रूप को भी ग्रहण करता है, ऐसे ही अक है, अंतिम इत है क, आदि है अ, तो हो गया अक, ये अपने बीच की संज्ञा, ई उ री लि की भी संज्ञा करता है, अपने रूप की भी संज्ञा करता है, ऐसे अच है, के होगा उच्च, तो आदि वर्ण अंतिम इत हो गया चर, आदि वर्ण हो गया क, बुद्धि की अपेक्षा से आदि अंत लेना है, सूत्र की अपेक्षा से नहीं, तो हो गया अच, अच मध्य का नाम संज्ञा था, तो मध्य और च के बीच में जो है उसको भी ग्रहण करता है, अपने रूप को भी ग्रहण करता है, सभी को समझ में आ गया, ये गुरुकुल वाले को समझ में आया, आ रहा समझ में, पीछे जो हमने पढ़ाया है उसी का रिपीट हो रहा है, आगे है येन विधि सदंतस्य, येन सर्वनाम पुमलिंग यत सद तृतीया विभक्ति एक वचन है, विधि इकारांत पुमलिंग विधि सद प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और तदंतस्य अकारांत पुमलिंग तदंत सद षष्ठी विभक्ति एक वचन है, येन येन जो है तदंत में समास है, सह अंत यस्य वह अंत अवयव है, जिसके प्रसंगति में सह अंत दिया वो ठीक नहीं दिया मेरी दृष्टि में, सह अंत वह अंत अवयव है जिसके, वह तदंत है, तस्य तदंतस्य षष्ठी बहुव्रीहि समास हो गया, सह अंत यस्य वह अंत अंत माने अंतावयव, वह अंतावयव है जिसके, वह तदंत है, और तस्य तदंतस्य बहुव्रीहि समास, सोम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है, तो गई जिसके द्वारा विधान किया जाता है, येन विधीयते, येन विधीयते, तो यह तदोर नित्य संबंध, सो ध्यान रखेगा, जिससे विधाता है वह अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यत और तत् का नित्य संबंध होता है, तो जिसका जिसके साथ नित्य संबंध होता है, जैसे परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान के साथ नित्य संबंध है, तो जब ही आपने परमात्मा कहा तो परमात्मा के साथ उनका ज्ञान भी आ जाएगा, परमात्मा नित्य है तो उनका ज्ञान भी नित्य हो जाएगा, ये तो इसीलिए यत और तत् का नित्य संबंध है, तो जहां जहां यत है वहां वहां तत् है, तो भले ही तत् पढ़ा हो या न पढ़ा हो, तो ये न विधीयते, जिसके द्वारा विधान किया जाता, विधीयते इति विधि ऐसा है, तो ये न विधीयते स, ये न विधीयते जिसके द्वारा विधान किया, स येन के द्वारा जिसको निर्देश करेगा, स उसी के द्वारा करेगा। स तदंतस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य रूपस्य, वह तदंत की संज्ञा करता है और अपने रूप की संज्ञा करता है। तो येन से किसको लिया जाता है समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए अचोयत, अचोयत 3197 नंबर सूत्र है। अचोयत निकालना चाहिए तो निकाल लीजिए, नहीं तो कोई बहुत बड़ी सूत्र बहुत बड़ी बात नहीं है। अचोयत में केवल धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है, धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है, जो कि आप लोग बार बार पढ़े हैं। तो धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है अचोयत में, 3197 नंबर सूत्र है। तो अचह और धातु हो, अचह पंचमी है, धातु पंचमी है, तो अचह विशेषण है, धातु विशेष्य है। इसका मतलब हुआ कि जिससे भी जाता है, तो अच से यत प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। और अच क्या है? विशेषण है। अच क्या है जी? विशेषण है। अभी हमने निश्चय किया था कि अचह विशेषण है और धातु विशेष्य है। एरच में भी ऐसे ही है, ए है, ई है, ई का षष्ठी पंचमी है ए है और धातु है। तो इवर्ण से अच प्रत्यय का विधान किया जा रहा है, अच से यत प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। और अच है विशेषण और धातु है विशेष्य, ए है विशेषण और धातु है विशेष्य। इसका मतलब येन का मतलब विशेषणेन अर्थ हो गया अपने आप। तो येन विशेषणेन विधि विधीयते, ऐसा होगा कि येन विशेषणेन विधीयते, येन विशेषण विधीयते, जिस विशेषण के द्वारा विधान किया जाता है, क्या विधि का कार्य का, विधि माने कार्य। तो येन विशेषण विधि विधीयते, विधि का आप जो है तंत्र का आवृत्ति कर लेंगे, तो येन विशेषण विधि विधीयते सह विशेषण, सह विशेषण तदंतस्य संज्ञा स्यात्, या विशेषण नपुंसकलिंग है, तो येन विशेषण विधीयत विधि विधीयते तत् विशेषणम्, तत् विशेषणम् तदंत संज्ञा स्यात्। वह विशेषण तदंत माने वह अंतावयव है जिसके, माने वह विशेषण अंतावयव है जिसके, माने वह अच अंतावयव है जिसके। तो ची हो, तो ची में वो अच जो ई है वह अंतावयव है किसके, ची के, इसलिए ची तदंत की संज्ञा कर दिया। माने अच माने हुआ अजंत और ई माने हुआ इकारांत, तो अर्थ हो गया कि अजंता धातु पर यत भवती, और एरच का अर्थ हुआ कि इकारांता धातु पर, माने सॉरी इवर्णांता धातु पर, इकारांत नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं इसलिए इकारांत नहीं होगा, इवर्णांत में गलत बोल दिया प्रमाद के कारण, तो इवर्णांता धातु पर अच भवती, इवर्णांत धातु से परे अच होता है। तो अच होगा इवर्णांत ची से, तो चय बन जाएगा, ई को गुण हो जाएगा साधकर्ता से, फिर एच ए हो गया और एच कर दीजिए चय बन गया, चय सू ला करके चय जय अय ई, चय जय हो गया और ई है, इनका तो धातु है, उससे अय बन जाएगा। तो आप बोलेंगे ई इवर्णांत कैसे है, तो आद्यंत वे कस्विन, एक में ही आद्यंत के साथ व्यवहार कर लेंगे। ऐसे ही चेयम जेयम है ही, चेयम जेयम, तो ये हो गया। और ई से करेंगे, ई जो है अजंत है, तो अजंत से यत करेंगे, तो ई को गुण कर देंगे, तो ए या, ए या, ए या बन गया, असु लगकर के ए या बन जाएगा, तो एयम चेयम जेयम एयम इत्यादि, तो ये हो गया। समझ में आ गया जी? कोई प्रश्न तो नहीं है? अब बोलिए। काल का मतलब वो चरण काल, काल का शब्द स्वरूप क्यों लिया जाएगा? मैं वहां पर वो जो है कि शब्द शास्त्र वहां पर क्या लिखा है, वहां पर कहा है कि कि व्याकरण शास्त्र में शब्द स्वम रूपम शब्द सब संज्ञा का अर्थ है कि इस व्याकरण शास्त्र में शब्द के स्वकीय रूप का ग्रहण होता है। कहां पर? जहां पर कोई विधान किया जाए, जैसे अग्निर्ढक। यहां पर तप और सत्काल में विधान थोड़ी किया जा रहा है, तो संज्ञा किया जा रहा है। समझ गए? हाँ, तो आगे चले। गुरुकुल वाले को समझ में आ गया? बाल बोध जी समझ में आया जी? चलिए आगे चलते हैं। वृद्ध संज्ञा, अब आगे वृद्धि, वृद्ध संज्ञा। ये कह रहे हैं कि वृद्धि रस्य चमादि सद वृद्धम, तो वृद्धि ये पढ़ा दिया हूं। वृद्धि रस्य चमादि सद वृद्धम, वृद्धि एकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि सद प्रसन्न एक वचन है। यस्य सर्वनाम पुमलिंग यत सब षष्ठी युक्ति एक वचन है। अचाम चकारांत पुमलिंग अत सब षष्ठी युक्ति बहुवचन है, निर्धारण में षष्ठी है। आदि एकारांत पुमलिंग आदि सद प्रसन्न एक वचन है। तत् तकारांत सॉरी तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् सद प्रसन्न एक वचन है। वृद्धम अकारांत नपुंसकलिंग वृद्ध सद प्रसन्न एक वचन है। तो क्या हो गया? अचाम मध्य ऐसा हुआ, अचाम का निर्धारण अचाम मध्य। अब तो यस्य, यस्य अचाम मध्य माने, यस्य माने यहाँ पर समुदाय, जिसके अचों के मध्य में, माने जिस समुदाय के अचों के मध्य में आदि अच वृद्धि है। हाँ बोलिए। हेलो हेलो हेलो, कुछ पूछना है क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं यस्य वृद्धि यस्य अचाम आदि माने यस्य अचाम आदि, आप लोग आपस में उनके बातचीत कर रहे थे जी? बाल बोध वृद्धि क्या चीज? अच्छा, ये विधि संतोष के बाद कट गया था। ओ, तो ये आप सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे समाप्त करना है, समय मिलेगा तो फिर बताऊंगा। अभी दो तीन मैंने तीन सूत्र बच गया है, अभी वृद्धि रस्यचमादि सद वृद्धम कर रहा हूँ, उसको देखिए। वृद्धि ही, हालांकि पहले बताया हुआ हूँ, ये निमित्त अंतस्य बार बार बताया हुआ हूँ, फिर मैं, आप सुनिएगा उसको जो मैं पढ़ाया हूँ, जो अपलोड हो जाएगा तो, और जहां नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। वृद्धि रस्यचमादि सद वृद्धम जो है, तो वृद्धि ही इकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि शब्द है, प्रथमावित एक वचन है। यस्य सर्वनाम पुमलिंग यत् षष्ठीवित एक वचन है। राचाम चकारांत पुमलिंग षष्ठीवित बहुवचन है, निर्धारण में षष्ठी अचाम में। तो क्या अचाम मध्य आदि अच, अचो के मध्य में आदि अच लिया जाएगा। तो यस्य, यस्य अचाम मध्य आदि अच वृद्धि भवती तत् वृद्धम भवती, ऐसा अर्थ हुआ। यस्य समुदायस्य, समुदाय का अपने आप अध्याय रह जाएगा, जिसके अचो के मध्य में, तो कोई समुदाय लिया जाएगा जिसके अचो के मध्य, जिसके अचो के मध्य, ऐसा शब्द जिसके अचो के मध्य में आदि अच वृद्धि हो। जैसे शाला शब्द है, माला शब्द है, औपगव शब्द है, तो शाला है, ये शाला शब्द के जो अच हैं, शाला शब्द जो समुदाय है शाला, उस समुदाय के अचो के मध्य में आदि अच है वृद्धि, आ सरकार उत्तरवती आकार, ये शाला, ये है क्या बताया ना जी, तद अतद भावित है शाला में आवृद्धि। तो ये जिसके अचो के आदि अच वृद्धि है उसका नाम, उस शाला है, उस शाला का नाम है वृद्ध। और फिर वृद्धा छ से छ आ गया, छ को ई हो गया, छह से शालीय बन गया, मालीय बन गया। ऐसे औपगव उपगो पत्य औपगव है और औपगवीय, तो औपगव से जो है छ आया है, तो औपगव जो औपगव जो है ये तदभावित है, और उससे जो औपगव से छ करके छ को ई हो गया, तो औपगवीय बन गया है। कापटवीय ऐसे ही बन जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है औपगवः कापटवः, ये इसका आदि से वृद्धि है, इसलिए ये वृद्ध संज्ञक है। अब वृद्ध संज्ञा होने से जो है छ प्रत्यय हो गया और कापटवीय इति बन गया, औपगवीय बन गया, शालीय बन गया, मालीय बन गया। समझ गया जी। अब आगे है दीनी च, रादिनी इकारांत नपुंसक लिंग तेरादि सद प्रथम की बहुवचन है, च अव्यपद है। तेरादि त्यद आदि ये शाम तानी इमानी तेरादिनी, त्यद आदि अव्यव है जिनके, वो तेरादि हैं, वो ये तेरादि हैं, तो वो जो है तेरादि गण है, सर्वादि गण में तेरादि गण है, त्यद तद इत्यादि है। तो तेरादिनी तेरादिनी च, तो ऊपर से वृद्धम की अनुमृति आ रही है और इसमें मन ऊपर से वृद्धम की अनुमृति आ रही है और यस्य अचाम आदि ही, इसका जो है एंग प्राचांग देशे इसमें मंडूक रूप से आएगी, इसमें नहीं जुड़ेगी। तो अर्थ क्या होगा जी, तेरादिनी शब्द रूपानी वृद्ध संजकानी भवंती, तेरादि जो शब्द रूप है इसका नाम भी वृद्ध है, इसलिए त्यद से तदीयम तदीयम ए तदीयम ये सब बन जाता है। वृद्ध होने से छ होगा, छ को ई हुआ, सु आकर के अतोम इत्यादि कर दिया, तदीयम बन जाएगा, ये हो गया। तदीयम मने उसका, मदी तदीयम मदीयम ए तदीयम इत्यादि बनता है। तो ये तदादिगण है। आगे है एंग प्रचाम देशे, एंग प्रचाम देशे एंग नकारांत पुमलिंग, एंग शब्द षष्ठी प्रथमावृत्ति एक वचन है, प्राचाम चकारांत है, प्राक चकारांत पुमलिंग प्राच, प्राक चकारांत पुमलिंग प्राच शब्द षष्ठीविभक्ति बहुवचन है और प्राक स्त्रीलिंग होना चाहिए जी, चकारांत स्त्रीलिंग प्राक शब्द, प्राच शब्द षष्ठीविभक्ति बहुवचन है। देशे अकारांत पुमलिंग देश शब्द षष्ठीविभक्ति एक वचन है। ऊपर से यस्य आचाम आदि की मंडूक पुरुष अनुवृत्ति आ रही है, वृद्धम की अनुवृत्ति आ रही है, तो गया यस्य समुदायस्य अचाम मध्य आदि ही एंग, आदि ही एंग यस्य समुदायस्य अचाम मध्य आदि ही एंग, त्यात जिस समुदाय के अचो के मध्य में आदि एंग हो, आदि अच यदि एंग हो, उसे प्राचाम देशे माने प्राचाम देशाभिधाने वृद्ध संज्ञा भवती, एंग की जो है एंग हो तो उस पूरे समुदाय का नाम जो है वृद्ध है। जैसे जैसे एणी पचनीय ये दिया है, तो एणी पचने भव एणी पचनीय, तो एणी पचन देश है, एणी पचन देश है, एक देश का नाम है। ऐसे ही गोर नदी देश है, गोर नदे भव गोर नदी, जिसको आजकल गोंडा कहते हैं, और ऐसे ही है भोज कटीय, भोज कटे भव भोज कटीय, तो गोर नदीय, ये गोर नदी देश में होने वाला, तो गोर नदीय कहा जाता है कि महाभाष्यकार जो पतंजलि है उनका नाम है, क्योंकि गोर नदी देश में वो पैदा हुए थे, गोंडा के थे, ऐसा कहा जाता है। आजकल जिसको, आजकल जिसको गोंडा कहते हैं भारत में, उस समय गोर नदी था, तो वो गोर नदी गोर नदी महाभाष्यकार पतंजलि का नाम हो गया। तो यहाँ पर यस्य अचाम यस्य समुदाय, तो एणी पचन जो है प्राच, प्राच माने पूर्व दिशा है, एणी पचन पूर्व दिशा में है, माने ईस्ट, ईस्ट साइड में है, ईस्ट कंट्री हो गया, ईस्ट साइड में है, ऐसे गोर नदी भी है। तो प्राचाम देश पूर्व देश जब अभिधान हो, पूर्व देश को कहना हो, तो पूर्व देश के कहने में जिस समुदाय के अचों के आदि अच एंग होगा तो उसकी वृद्ध संज्ञा होगी। तो एणी पतन जो है ये प्राचाम देश है, पूर्व देश है, और उस समुदाय के अचों के आदि अच ए है, इसलिए एणी पतन हो गया वृद्ध, और वृद्ध होने से छ हो गया और छ को ई हो गया, एणी पचन ई को ऐसे दीजिए लोप हो जाएगा, एणी पचनीय बन जाएगा, ऐसे गोर नदे गोर नदी भोजकटे भोजकटीय ये बन गया। समझ गया गुरुकुल वाले, समझे जी, कटे तो नहीं है। हेलो, कट गया। चलो आप लोगों को शंका जी, तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते।